całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pakiet już powstał i będzie przekładany na tekst projektów ustaw, tak o rozwiązaniach dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem, mówi prezydent na trwającej konferencji prasowej. Prawie 200 tysięcy zakażonych na całym świecie, niemal 8 tysięcy zmarło. Podsumowano dane od początku wybuchu pandemii koronawirusa. W Belgii zaczynają obowiązywać nadzwyczajne środki ostrożności. Nasza korespondentka opowie, na czym mają one polegać. Propozycje dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem były tematem spotkania Rady Gabinetowej i u prezydenta Andrzeja Dudy. Jak mówił, pakiet jest kompleksowy i obejmuje wszystkie dziedziny życia. Ten pakiet w zasadzie już powstał, on będzie w najbliższym czasie przekładany na teksty projektów ustaw. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy w stanie go wprowadzić. Natomiast on właśnie jest ukierunkowany na to, żeby pomóc wszystkim tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Prezydent dodał, że w pakiecie są ulgi, zwolnienia, przesunięcia spłat, rozłożenie ZUS-u na raty i odsunięcie płacenia w czasie. Konferencja rozpoczęła się kilka minut temu, nadal trwa. O szczegółach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Niemal 8 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz prawie 200 tysięcy zakażonych. To dane od początku wybuchu pandemii koronawirusa, zebrane z całego świata. Szczegóły zna Wojciech Cegielski. Najwięcej przypadków śmiertelnych na świecie zanotowano w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia koronawirusa. Do poziomu 3 tysięcy ofiar niebezpiecznie zbliżają się jednak Włochy, gdzie zmarło już 2,5 tysiąca osób. W Iranie to prawie 1000 osób, a w Hiszpanii ponad 500. Spośród niemal 200 tysięcy zakażonych najwięcej jest wciąż w Chinach, a także we Włoszech, Iranie i w Hiszpanii. Według tych samych danych na całym świecie wyleczonych zostało 81 tysięcy osób, większość w Chinach. Epicentrum pandemii to teraz Europa. Wczoraj wieczorem przywódcy Unii Europejskiej na miesiąc zamknęli granice strefy Schengen dla podróżnych spoza strefy. Kolejne ograniczenia wprowadzane są także w Stanach Zjednoczonych. Wirus dotarł też do Afryki i Ameryki Południowej, a przymusowe kwarantanny przylatujących wprowadziły również Australia i Nowa Zelandia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Polsce zakażonych koronawirusem jest 246 osób, spośród nich 5 zmarło. Pracownicy sektora przedsiębiorstw zarabiali w lutym średnio 5330 zł brutto. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. To znaczy, że przeciętne wynagrodzenie było wyższe o ponad 7% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Zdaniem Marcina Czaplickiego, ekonomisty PKO BP, lutowe przyspieszenie wzrostu średniej krajowej wynikało m.in. z podwyżek w górnictwie. Na to w głównej mierze wpływ miały wypłaty 14 pensji w górnictwie i to górnictwo stało za takim przyspieszeniem. Jeżeli by górnictwo wyłączyć z tych wynagrodzeń dzisiaj przez GUS publikowane, no to tak naprawdę ta ścieżka jest płaska, czyli taka sama jak w styczniu, wzrost 7,3%. Najnowsze dane dotyczą firm, w których zatrudnionych jest powyżej 9 osób. Nie obejmują jeszcze okresu epidemii koronawirusa w Polsce. Ewentualne zmiany mogą być widoczne w kolejnych raportach. Nadzwyczajne środki ostrożności w związku z koronawirusem zaczynają właśnie obowiązywać w Belgii. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Do 5 kwietnia wprowadzono zakaz przemieszczania się z nielicznymi wyjątkami. Liczba zakażonych w Belgii wzrosła do 1243. Zmarło 10 osób, u których wykryto koronawirusa. Najnowsze informacje z Brukseli ma nasza korespondentka. Jeszcze niedawno belgijskie władze zwlekały z jakimikolwiek decyzjami, zakazami i nakazami. Rząd zmienił zdanie w związku z bardzo szybko rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz ignorowaniem przez obywateli zaleceń, by unikać tłumów, tłumaczyła premier Belgii Sophie Wilmès. Rozwój sytuacji doprowadził nas do momentu, w którym zmuszeni byliśmy podjąć zdecydowane działania, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Mieszkańcy i obywatele Belgii muszą zostać w domach i unikać kontaktów z innymi osobami. Wyjątkiem są wyjścia w nagłych wypadkach do pracy, do lekarza, sklepu, na pocztę, do banku czy na stację benzynową lub by pomóc innym w potrzebie. Możliwe są spacery, ale tylko z jedną osobą towarzyszącą, z którą mieszka się pod jednym dachem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Był dla nas wielką postacią, tak Emila Karewicza, wspomina dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła. Aktor zmarł w wieku 97 lat. Widzowie zapamiętali go m.in. z roli Hermana Brunera w Stawce Większej niż Życie oraz króla Władysława Jagiełły w Krzyżakach. Przez wiele lat współpracował m.in. z Teatrem Polskiego Radia, wspomina dyrektor Janusz Kukuła. Jego wizyty w Teatrze Polskiego Radia to były spotkania z kimś naprawdę niezwykłym. Pamiętam, że kiedy tylko się miał pojawić, to wszyscy ludzie Teatru Polskiego Radia natychmiast zbierali się i czekali na niego. A potem, kiedy wchodził do studia, no cóż, świecił takim niezwykłym blaskiem dobroci i mądrości i potrafił się tą mądrością dzielić z nami, jego wielbicielami. Będzie go bardzo brakować. Emil Karewicz, nazywany mistrzem epizodu, grał w serialach Polskie Drogi, Czarne Chmury, Alternatywy 4, M jak Miłość, Na Dobre i na Złe oraz Barwy Szczęścia. Na dużym ekranie pojawił się w filmach m.in. Kanał, Jak rozpętałem drugą wojnę światową, Baza ludzi umarłych czy Hubal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne i bez opadów w całej Polsce. Miejscami może się jednak chmurzyć, nad morzem silniejszy wiatr. W Łomży 11 stopni, w Zakopanem 12, w Gdyni i Kołobrzegu 13, w Szczecinie, Lesznie, Toruniu, Warszawie i Chełmie 15, w Krośnie, Tarnowie i Zabrzu 16, a w Legnicy 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3, oprócz ważnych witamin i minerałów, zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona cały czas dyżurują dla Państwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką, słuchaj programu trzeciego Polskiego Radia i czytaj piękne książki. głos Justyna Święc. Na końcu ten śmiech również Wojtek Bazolewski stał za tym nagraniem. Pozostając w tematach około medycznych, napisał pan Adam, serdecznie polecam opowiadanie Andrzeja Pilipiuka o doktorze Pawle Skurzewskim. Jego walka z chorobami ma w sobie wiele z organicznej pracy Judyma w otoczce tajemnic, którymi nie pogardziłby Indiana Jones. Z Teksasu, która nazywa się Brown Out. To formacja grająca rocka latynoskiego połączonego z funkiem i soulem. Berlin Sessions, album z 2020 roku. Gramy po polsku. Polska na supeł i grupa Echa. Thank you.

swoją szansę. Dziś nie rozumiemy się. Nie oglądam się za siebie, bo oddam na swoje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwa nagrania z 2020 roku, dwie płyty, Pan od muzyki i ostatni bastion romantyzmu. Pierwsza to Bartek Królik, druga Karaś Rogucki. Nauka słuchania. W czasie pandemii koronawirusa internet wykorzystywany jest w sposób niespotykany do tej pory. Okres przebywania w domu daje jednak możliwość sięgnięcia po tradycyjne nośniki, które mogą pomóc w koncentracji słuchowej, o czym opowie Michał Margański.

i sięgnąć po stare, tradycyjne nośniki. Jest to bowiem czas, w którym nie dość, że możemy odkurzyć nasze skarby, to jeszcze celebrować słuchanie w najbliższym gronie rodziny, do czego Państwa serdecznie namawiam. Materiał przygotował Michał Bargański. Ja dodałbym do tego jeszcze na przykład świece, jakieś na przykład kolacja romantyczna i tak dalej. I może być bardzo, bardzo przyjemnie. I proszę mi wierzyć, że nie jest to tylko i wyłącznie sen Kaspara Hausera. Siksa i Konstanty Usenko. The hand, modern gold. do końca zagraliśmy bardzo pięknie. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Czekamy na Państwa propozycje książki do przeczytania w czasach zarazy. Dedykacje dla innych słuchaczy, czyli rekomendacje. O, to jest lepsze słowo. Zatem hirek.wrona@polskieradio.pl. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Market Mouse. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spędną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś z bawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie ma już wyjścia. Kate Moss i Tomasz Organek. Ciekawe, czy z tą energią odnalazłby się w klubie CBGBs. Halo, Marek? A jestem, oczywiście. Myślę, żeby się odnalazł. Dzisiaj telefonicznie Marek Wiernik i... Cały ten rok. Nieprzypadkowo dzień dobry już oficjalnie. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Wiernik, witam Cię, Hirku. Ja jestem świeżo, bo zorganizowałem sobie w domu taki kolejny festiwal rockowych filmów i jestem świeżo po obejrzeniu po raz kolejny filmu CBGB sprzed 7 lat, obraz, który całą historię tegoż klubu, najważniejszego w historii muzyki, niezależnej muzyki rockowej, Hilly Crystal, jego historia. I tam jest bardzo ciekawa sytuacja, bo obserwujemy początki i debiuty tych najważniejszych punkowo-nowofalowych bandów. I co ciekawe, tam pojawia się taka blondynka w shortach, robi oczywiście od razu wrażenie, szybko staje się punkową ikoną, czyli to jest Debbie Harry, prawda? Debbie Harry, tak nie kojarzona może z tym ortodoksyjnym punk rockiem, ale ona się znakomicie odnalazła w tych początkach. Tam jest taka scena w filmie, jak Iggy Pop skakuje na scenę, wyrywa Debbie mikrofon, zaczyna śpiewać I Wanna Be Your Dog, ona się dołącza i razem duet niesamowity Debbie Harry Iggy Pop, czyli była zaakceptowana i była w samym centrum tego punkowego boomu. Marku, to może posłuchajmy jednego z pierwszych singli grupy Blondie, który wcale nie był punkowy. Piąty singiel grupy Blondie, Hanging on the Telephone, rok 1978. Pierwszy utwór, który stał się ich wielkim przebojem. I co? Za bardzo punkowo to nie było, Marku. No więc teraz by trzeba się zastanowić, jak wyglądał w tej pierwszej połowie lat 70. punk rock w Ameryce. To były różne oblicza tej muzyki. Takie zespoły jak Dead Boys czy wczesny Ramones, oczywiście Ostro i Demolka, natomiast były dziewczyny, bo obok Blondie tam i Patti Smith przecież była od samego początku związana z CBGB. Zresztą śpiewała z okazji jakby zamknięcia tej całej historii w 2006 roku, jak klub skończyła się historia tegoż klubu. Natomiast Debbie doskonale, ten wspomniany film świetnie pokazuje, jak ona była adorowana, jak przy niej doskonale wszyscy się bawili, wczesne pogowanie się odbywało, także ona się sprawdziła do końca lat, potem dopiero, prawda, od początku lat 80. jeszcze bardziej złagodniała. Natomiast ten koniec lat 70., tak jak powiedziałem, to była punkowa ikona i tego się trzymajmy. Dobrze, to posłuchajmy teraz może singla Denis, który rzeczywiście potwierdza twoje słowa. Denis, oczywiście. I'm so in love with you, love. Dennis i grupa Blondie, rok 1978. Ale klub CBGB miał jeszcze zupełnie inne oblicza. Nagle pojawił się Szkot w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Tak jest. No to były te wczesne lata klubu CBGB i początki punk rocka. To latające szczury po klubie, wielkie robale, psie kubki, smród. Smacznego. No, tak jest. No a tak w takich warunkach rodziła się ta muzyka i przy stolikach Andy Warhol, Lou Reed i długo można by wymieniać wielkie postacie z historii amerykańskiej kultury, pisarze, dziennikarze, bo i początki prasy muzycznej i tam rodziła się ta gazeta Punk, której twórcy potem zrobili karierę pisarską. No w każdym razie to rewolucyjne czasy i w pewnym momencie pojawia się zespół Talking Heads jako jeden z tych pierwszych, prawda, i kolejna dziewczyna, bo tam Tina na scenie obok Davida Berna, prawda, i zespół Talking Heads supportował na początku Ramonsom, bo Ramonsi się przebili. Siri Crystal miał taki zwyczaj, przesłuchiwał od rana zespoły, które potem wieczorem grały, po kilkanaście zespołów każdego wieczora. Proszę sobie wyobrazić, trudno to sobie wyobrazić, 50 tysięcy zespołów w czasie całej historii klubu CBGB tam zagrało. 50 tysięcy zespołów. Jednym z nich, Marku, bo nie chcę, żebyśmy nie zagadali. Od tego się zaczęło. Pierwszy singiel. Psycho Killer. Psycho Killer, tak jest. Talking Heads. Psycho Killer ukazał się w 1977 roku na singlu, ale my posłuchaliśmy wersji z albumu Stop Making Sense z roku 84, czyli z filmu Jonathana Demme. Znakomitego zresztą, Marek Wiernik, cały ten rok. Tak, no to rok 73, początki, zdecydowane początki punk rocka, grupa New York Dolls, jeszcze wtedy mówili się, że oni grają glam rock.